Дзеі святых апосталаў, раздзел 2. І калі спаўняўся дзень пяцідзясятніцы, усе былі разам у тым жа месцы. І раптам стаўся шум з неба, як бы ад наляцеўшага буйнага ветру, ды напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. І паказаліся ім паасобна языкі, як бы агнявыя, і паселі на кожнага з іх. І напоўнены былі яны ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць іншымі мовамі так, як ім Дух даваў прамаўляць. Жылі тады ў Єрусалиме юдэі, людзі пабожныя з усіх народаў, што ёсць пад небам. І калі ўзняўся гэты голас, збеглася мноства людзей і дзівіліся, бо кожны чуў іх, як прамаўлялі на яго мове. Слупянелі яны і дзівіліся, кажучы, ці ж вось гэтыя ўсе, што прамаўляюць, не галілейцы? Дык як жа мы кожны чуем сваю ўласную мову, у якой мы нарадзіліся? Парты і меды, эламіты і жыхары Мезапатаміі, юдэі і Кападокі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лібіі, што каля Цырэны, і прыбыльцы з Рыма, а таксама юдэі і празеліты, крыцяне і арабы, чуем, што яны гавораць пра веліч Божую на нашых мовах. І слупянелі ўсе, і не разумелі гэтага, кажучы адзін аднаму, што гэта можа быць. А іншыя, падсмеюючыся, казалі, можа быць, яны напіліся маладога віна. Тады Пётра, стаўшы з 11, узвысіў голас свой і сказаў ім, «Мужы юдэйскія, ды ўсе жыхары Єрусалима, хай будзе вам гэта ведама, і ўспрыміце вушамі мае словы. Гэтыя людзі не п'яныя, як вы думаеце, бо трэцяя гадзіна дня. Але гэта спаўняецца тое, што сказана праз прарока Юэля. І будзе, у апошнія дні, кажа Бог, выллю ад духа майго на кожнае цела, і будуць праракаваць сыны вашыя і дочкі вашыя, і юнакі вашыя будуць бачыць відзежы, і старыя вашыя будуць бачыць сны. І на слух маіх, і на служак выллю тыя дні ад духа майго, і будуць праракаваць. І дам цуды на небе, у гары, ды знакі на зямлі, у нізе, кроў і агонь, і слупы дыму. Сонца зменіцца ў цемру, і месяц у кроў, перш чым прыйдзе дзень Господаў, вялікі і страшны. І будзе, кожны, хто будзе прызываць імя Господа, будзе збаўлены. Мужы ізраэльскія, паслухайце словы гэтыя. Ісуса з Назарэта, мужа засведчанага перад вамі Богам, моцамі, цудамі і знакамі, якія Бог учыніў праз яго між вамі, як вы самі ведаеце. Яго вось, які паводле вызначанага рашэння і наканавання Божага быў выдадзены, вы рукамі беззаконных укрыжаваўшы забілі. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад пакут смерці, бо немагчыма было, каб яна авалодала ім. Бо Давід кажа адносна яго, «Стаяў я перад Богам маім заўсёды, бо ён праваруч мяне, каб не захістаўся. Дзеля таго ўзрадавалася сэрца маё, і ўзвесяліўся язык мой, і нават цела маё супакоіцца ў спадзяванні, бо не пакінеш душы маёй у пекле, ды не дасі святому твайму убачыць парахненне». Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, ты напоўніш мяне радасцю ад аблічча твайго. Мужы, браты, хай дазволена мне будзе сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, што ён і памёр, і быў пахаваны, ды магіла яго захавалася ў нас да сённяшняга дня. Як прарок ён ведаў, што Бог прысягаў яму вернай прысягай, што ад плода сцёгнаў яго паводле цела паставіць Хрыста, і пасадзіць на пасадзе яго. І, прадбачычы будучыню, гаварыў пра ўваскрэсенне Хрыста, што не застанецца душа яго ў пекле, ды што цела яго не ўбачыць парахнення. Гэтага вось Ісуса ўваскрасіў Бог, і мы ўсе сведкі гэтага. Ён быў правіцую Божаю ўзвышаны, атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, і выліў яго, як вы бачыце і чуеце». Бо Давід не ўзышоў на неба, аднак ён кажа, «Сказаў Господ Господу майму, сядь праваруч мяне, аж дакуль пакладу непрыяцеляў тваіх пад ногі твае». Дык хай вельмі цвёрда ведае ўвесь дом Ізраэля, што гэтага Ісуса, якога вы ўкрыжавалі, Бог учыніў Господам і Христом. Калі яны пачулі гэта, спакарыліся сэрцам ды пыталіся ў Пётры і іншых апосталаў: «Дык што маем мы рабіць, мужы, браты?» А Пётр сказаў ім: «Учыніце навяртанне, і хай кожны з вас прыме хрост у імя Ісуса Христа на адпушчэнне вашых грахоў і атрымаеце дар Духа Святога. Бо вам належыць абяцанае і сынам вашым, ды ўсім тым, хто далёка, каго б не паклікаў Господ Бог наш». І многімі іншымі словамі сведчыў і ўшчуваў іх, кажучы: «Ратуйцеся ад гэтага роду распуснага». Дык тыя, што прынялі яго словы, былі ахрышчаны, і ў той дзень было далучана каля 3000 душ. І трывалі яны ў навуцы апосталаў ды ў супольнасці, у ламанні хлеба і ў малітвах. І страх быў у кожнай душы, бо апосталы чынілі мноства знакаў і цудаў. Усе тыя, што ўверылі, былі разам, ды ўсё мелі супольнае, і прадавалі маёмасць і ўласнасць, ды дзялілі яе паміж тымі, у каго якая была патрэба. І штодзень аднадушна заставаліся ў святыні, і, ламаючы хлеб па дамах, спажывалі ежу ў радасці і прастаце сэрца, славячы Бога і маючы ласку ва ўсяго народа. Господ жа штодзень дадаваў да царквы тых, што мелі быць збаўлены.